Don Kubano to ma łeb. A trzeźwo też potrafię. Wdepnąłem w to. Zobaczcie się zaraz. Wdepnąłem w to. Nie ma to tamto. Nie ma to tamto. Zarabiam bagno. Zajawko. Nie ma to. Wdepnąłem w to i stąd nie wyjdę. A jakbym chciał, nie uszanowałbym tego, co dali fani nam. Wiesz, na rozruch trzeba mi było bodźców, by się nie rozleniwić, a dobre zdanie jak podmuch. A zdań złych o nas nie ma, chyba że zdań tych, co pchane zazdrością są dalekie od prawdy. W cztery oczy, tam gdzie już nie ma wcale kamery, boki zrywam, bo kozaki nie widzą wcale afery. Co ty? Skąd? Kuba zszedł na psy. A kiedy suki gra, tak wtedy nuci hałas. To zdjęcie szczerze i pije za trzech. Tak co weekend ziom. Dziękuję publice, skąd? Może po koncercie seks, kas i syn. Ej, a ty byłeś tam, skoro żale wylewa. Słyszałem od dawna, już żyje tym ne. Niesłychane co? Sukces ma parę stron. Dał poważny singiel, żeby się odjebali. Wiem i takie pany ćpunek wydaje w sumie na dragi cash. Trawy nie tykam od dawna, ale od famy tej fani. Więc z moją osobą już zapoznani fest. Udało mu się, lecz łatwo już miał od gnoja. Ty no zobacz, to jakaś paranoja. Nie wiesz, a za młodu miał nie kibel, a wiadro. Niektórzy co mieli za to kiblują typie za wiadro. Z ujadania ma frajdę i to z góry tak patrząc uskutecznia obcajkę. Jakby był surykatką, jakby mógł, to bym znów do tej rzeki wszedł. Dla was najważniejszy szum, dla nas ZIP. Wajeb w zeszycie to bunt, była delikwent. Ze strony ostatniej przygania chmury jak heavy dance. Rap znów się obronił i leci pięć. Brak słów, nagle cicho jest ten i ten. Skąd? Kuba zszedł na psy. A kiedy suki gra, tak wtedy nuci hałas. To zdjęcie szczerze i pije za trzech. Tak co weekend ziom. Dziękuję publice, skąd? Może to